الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير دا امتنو دا انبیاء کرام او دا قومنو حال چې الله رب العزت قرآن کریم کې بیان ای دا مطلب او وضاحتو چې عملی نقصانات گناهونه جرمونه سرکشی او بغاوتونه ذکر کوي ولیکن بنیاد یې دا ښی چې نقصان د عقایدو نمونږ مثال بیان کړو چې نن کار څومره خلق د الله رب العزت د دې فریضې نه او د دې روجې نه د دې عبادت نه دا کال پس راځي لاله امتحان کې مونږ ویلو اختیاري بنده تا چلار بولې زه توې زو زبردستی نو کومه که زما حکم منی زما رضا دی پکاری او د آخرت سو درجی و مرتبی دی خوخی نونی سا پابندیو کا وزان سخت تیره کا او کنا خوخ دنی نو منی سا بیا چه دیس سزا دا اگه ننشی خلاصه ده تا ده امتحان دو طرف ای اللہ اختیار ورکڑی نکم خلقو چی دا طرف اختیار کو چی اللہ دیر اگران دا او دیر سخت دا او سلگ وخم نده لسمنٹا و شلمنٹا که مونگ پزان سخت تیرکو و او بلکې استاد طرف نه ستا رسول او نبی دام ویلی دی چې دا پابندی به یوازې په خلی باندې نه وي بلکې دا به د سترګو می د غوږونو به می د خبرو به می دا ډېرې پابندې شو یو نه شو بل موږ ته ګرانه ده خیر دې مونږه جزانیو غریبانیو په مونږ رحم وکي د آخرت هغه سزا نه هم بچ کی او د دنیا پابندی را باندې هم مکه کویلی دی او کنی دی ویلی خودکه خلاصه د داغی د عمل لکه آغی نکتا پوسو کنم طالب دغا جواب در کئی چگورا اللہ خپل بندیان خوینی فی پیجنی چدا کمزوری دی کم زمانہ کی راغلی دی بچی آغا تا معلوم دی نواغی پدی باندی رانی سی نا کچری دی خپل کمزوری دو وجینا او د خپل مجبوری دو وجینا دا لونگا تند تیرا نکی او رجو خوری ناغا بیننی سی پا دیبان دی نلگیا دی تاسو گو رہے دا اولی زکر دا مشرکان دی دا نور سو وجن دا چرتا موحد سلے و چرتا رو جن چی آبا دلب سو توی او باو کی زنو پی قربان کی وچی اللہ سوی نپاغی پسی بزی دا قانون نبا نوزی چی دا قانون سمر دائر دا تاگی نبا زن نو باسی عمل وکی دا اللہ پا حکم نو قانون الله بیان کړي او په دې عبادت کې ډېر او ډېر وسات یې ورکړي او ډېر سہولت یې ورکړي چې مسافر ته اختیار دی کني سي هم دې ته ګوري چې رټول خلق نیولې دنو کار سي خو نسم به او بیا چې زه یوازې نیول کوم نو هغه بګرانی راته چې د قام سره سره په عمل کې نه مرګري نه او تګراني او د قام سره مرګرتیا ده نو خیر دي نسم به نوم سید او کوی چې نه د سفر تکلیف دي انتظامات نشته زه خیر دي بیا زما خوخه ده په داسې ورځو کې به ونی سم چې ما ته واړو تکلیف محسوس نشي سخت یخنه کې پوما کې کنه په دغه اجازه ته اوسه قانون لاندې خبره راکنه مریض ته اجازه ته چې پوهې شي په ځان باندې چې طبیعت می خنه دي په مزاج باندې می ډیر بوج پروت دی ډیر وزن دې ته هم بیماری وای تر دې پورې مفسرین و محدثین و لیکلیو چکی دیو سلی گوتا غصه شوا و دلت کئی و دا هم مرض دی چرا بے خورم خیر دی بیماری ما دا هم رسول لوی تکلیف دی پینا نو دریگیو اب انده کی خوبی ندا یا زکام والی نظام اللہ اجازت کرے نظام دا قانون دلان دے خبر آدھا وچے او بندہ دا سی چاہا دا قانون خیال نساتی نو پوشا چی دے مسلمان ندے پدی امدو کا کی گا چی دے اسلام پا ملک دے مسلمانانو سر یوزے دے او غم خادی دی تعلقات دی یہ وقت ناخذان دا خبر آدھا خدا نشی که ده چه مسلمان صحیح ده قرآن و سنت پا حیثیت سراو اگه بیاد اللہ ده حکم دمرا بیدوی او بی قدری کئی نمویلو چه قرآن ده دی حال منتوی او راز بیانی چه تشابهات قلوبهم کده مسلمان ده خزلی ده مشرک ده ټوله کاروایی خود از رو ده کنخا تر دقی وجه نده ته عباداتو خیال نشی ساتلی پابندی نشی کولی دو تگران اخکاری اللہ والا توفیق نده ورکلی کنه دا مطلب نو دا سی حالو لکنن چی دو صحیح مسلمان پا دبیت بانده دیر اثر پریوزی کله چې هغه ویني دي خلق له چې داس کوي ادي په نس باندې خو معلومیږي چې په دې دوله سمیاشتو کې درو جې میاش نشتا داس دي پرده اوچتا کې نو هر سړی دغه سبب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مزاج باندې اثر پرې وته چې خلق ته به وکاتو چې راغله ما الله را لې ګلې ما دا هر چا دا پارکاغا یهودی دیو که عیسائی دیو که مجوسی دیو که سوابی دیو که عرب دیو که عجم دی ٹھول لگر آلیگل شویما از با دیتا دا اللہ پیغام پیش کوم ردی خام خواه انسانان دی اللہ والا عقل ورکڑ دی او فطرت کے والا خپل وحدانیت اچول دی دیبا دمان دا خبر نولی انکار کئی ناگا خوبا دا پل خیالو اچھی کلب اوکا تا دی خلقو تا نو دیر با پریشان شو ذکو تا اللہ رب العزت کلا تسلی پا مقام کیوئی چی یا ایوہ الرسولو لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا الله رسولا غم جن کی تعالی رضا خلق چ منڈی ہوئی کفر تا اتو تا گورنو ډیر پریشان ہے کنا نو پریشان کی غما لا يحزنك دا دې غم جن کی ولی انهم لن يضروا الا شيئا کدی هر څومره کوبر تمنډی کی منډی کی او ټول پکو فر یو شي دا الله دین ته نقصان نشي رسوله څه خو بدی حبکی چې دا الله دین ته نقصان ورسوله هغه نقصان نه مومي د دې د انکار په وجه باندې کټول لال شین اوم اس پروانشت ده بلی الله سره تنظیم شته الله سره تدابیر شته هغه بازی په نور خلق راولي خلقم وتمالم ده او داغي ایمان او داغي اسلام ورتمالم ده دی بلری کی د دنیا نه انور براولی اللہ بیتا اقبل دین خدمت واخلی اگر کده خلقو پا نظر کے باغیس نی نبا داغیس صحتی نبا داغیس مالی نبا دولتی نبا اولادی نبا سر نور دا دنیا کارون سامانو نیس بنی اللہ بیتا دا پتشو لاس اخبو باندی دا دین خدمت اخلی تب دیما پریشان کی گا خواه زکو تسلیات ورکی چدا دردونا و تکلیفونا پاغوم تیر شوی دا سخا دی وجنا چه چرستانا دا قومنا نرزا کی گی نخوشالی گی چه تو دا چاپ حق کے دیر زیاد حرسنا کی اور دیر کوشش کے دیر محنت کے چیزی ایمان روڑی الله وینا دې ستا خبره نه مانی ستانه چیرې ناراضه کیږي په هیڅ طریقه باندې ناراضه کیږي ها په یو طریقه باندې برضا شي حتا تتبع ملتهم چې ته خپل دین پرې دې خپل اسلام پرې دې خپل قران پرې دې او غي سره مرګرتي آو کې چیرې عمر دې ارسه پکې راضي نو چې دې خلق سره سړی ناس ته ولاړ او دوا سلام نه وي ډیره ګران دی کنه نو خیر دې سره بم رابطه ساتو او تک را تک به سره کو به دې دین نه کیږي ادی په لابه د خپل دین خدمتوم کو عبادت پوم کو طاعت پوم کو پیغمبر سره به مرګرتیا کو کنه او دوالو بیړو باندې خپېګ دي الله وی ذات خو نشي کې دي فایات مقدسات کې اشاره دي تا اصل غرض مقصد پکې داو یو چې دا يهودو نو سوارا په خپل دین باندې سمرک لګ دي تدیدې ست تسلق ته ګورا په خپل دین باندې او تثبت او استقامت تا وګورا چستانه امید ساتي چې د بمون له راځي مونږ نظر زو مونږ خپل زین نه خوځو مونږ خپل عقیده نه پریدو دا کې زه یې ته پری دی او راشه مونږ سره مرګره شي لیکن ته مونږ نه دا امید مو ساته دې دا وی حال خوخه کوم خلقونه پیغمبر دا امید کو او ورځ تر ورځ په دې تمو دی به زما مرګري شي الله دا غي دا حال بیان کو چې تا ځان سره راکاږي تا مرګري کوي تا د خپل عقیدینا او د خپل نظرینا او د خپل دین نه اړي اته دا غي په تمه کاره او تویلی ود الذین کفروا وَدَّا كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَّارًا دیر اہلی کتاب پا دی ارمان کی دی دی محبت تی خواہ دی ارمان مالنو دولتون عزیز پار خرج کئی چتا سوالی دخپل دنناو کافران شے کفارا بیا کافران شے دا ولی حسدم من عند انفسهم دا هغه حسد دی چې دی په زړونو کې ده کنه خله کې نشتا ظاهري بدن کې نشتا ظاهري غطا سر ډیر خواږه دي او دا در دي زړه را دي دي انفسهم یې ویلې قلب یې نه دی ویلې تقلوب کې دا شی نه دی دا د نفسونو تقاضا دا او نفس چی خبیث شی نداغ دغا تقاضایی بیا اگر دا زن پا غم که نئی چیز ما عاقبت بخراب شی بلکه اگر بلگوری چی زن سر مرگری کی مرگری زن لڑی رئی بیدین خلق زن لڑی رئی منتوم دا قرآن دغا تعلیم ده چې د خپل زمانه دی بي دينه خلق ته جاهلانو خلق ته ظالمانو خلق ته دي ته وګورئ کنه تاسو خو به دا وایي چې رزي له خدا دعوت پکار دي دا دې جزان خبر نه دي زسنه نو لہذا چې ول غواړي وفد جوړول غواړي چې دعوت ول ورکو چې پوي کو خبرې وته کو د جهنم او د جنت دی به ایمان راوړي کنه ها الله نه بولې زه توي چې ته خو ورشه کنه ها ته ورشه او ته دعوت ورکا ته به داوی په حال پوي شي ها چې دی په دې خپل بي دینه کې او په دې خپل گمراهي کې او په دې خپل شیطانه کې او په اوريانه کې څومره کلک دي څومره مضبوط دي چې دی وتاته وي چې ځان باندې هم په دنیا کې جهنم جوړ کړی دی او تو سارا تر ما خام پوری رزق پخلی نک دے دار تو چاویل او نورم پزان بانی دا سے سختے جو لکلی دی چو زنانا با کورنو کی بار بنوزی او گورا داگی حق نا دا کوئے اگی بتا تا بل قسم علم شورو کی خواہ دا بل قسم علم دی دنیا کے او بل تہذیب دے حقیقت کی تہذیب دے داغی دخلی نباغ آواؤ رہی تو پاک پلکار باندھ ایک پیمانہ کی جما بس اللہ وقت خراب ہو جدل ترات لما زکاغی خو پاکی باندھ دے اسلام و دی ایمان خبرہ او دا قرآن خبر دمرا بدل لگی چی جنگ تا تیاری گی خوا دا قرآن جسنگا ویلی نون دا خلق دا حال لے که یهود نسوارا ندی که نور سن ندی لیکن ظلون داگی پشانتی دی کنا او قرآن کریم باز ایاتنو کے دا حقیقت کارکی خلقو تا او داوی چی زبا اللہوی چکا دا ارادو کم نی خلقو دی امت تا ویستاسو نبزا جانور جوڑ کما من قبل ان نتمسا وجوها فنردها على ادبارها يا اهل كتاب ایمان راوله مهلت می درکړی تا د دې لپاره مخک مخک دا غیر وزنه چې دا مخونه دل داسې بد شکلکم بد مهرکم چې لکه شاته ګورنو شا تا پسٹ کسی دی سرگی نشتا خلا نشتا جبا نشتا پوزا نشتا و دا مخونه با هم دل داسه کم گواره نو بیاوی چه دا خلا خیر دی بیاوی سه خبره نده وکار رازی داسه شیخا او نلانم کمالان اصحاب السبت اللہ و یاو پی داسه لعنتو کم لکه لعنت میکړی او په خالی والو چې ښکار به کو شادوګان ته نه جوړ شو نو سوال پیدا شي چې الله څنګه ویلو ناس خو نشوا دا وینه خو شادوګان او خنزیران جوړ نشو ملانه بولې زتوی چې وکانا امر الله مفعولا تاسو نه پوهیږئ شوی دی اللہ چی سکویلی دی نو آغا شوی دی او تاسو نا پوئی گئے نمونگ سر اے غم کو نمونگ آخل کو تخو کاتو چیر دا انسان دے کشادو دا دا سڑے دے کخنزیر دے خو تاو کاتو نو آغا انسانانو ابل پل اللہ رب العزت وی نا چی ما سویلی دی نو آغا کی گی با آغا شوی دی خواہ پتاو لگی دا چک ظاہری شکلو نئے دے انسانانو دی صورت حضرو نئے ٹول دے شادوگانو دے خنزیرانو دی دا زکا ہوئی خوا اللہ خبر خورشتیائی کا نخوا چک ظلو نئے خنزیرانو شادوگانو شی ناغی تبا بند سنگ انسانانو ہی انسان خواه کار کئی چطلو ور تسوائی خواه دا د دینه چې نن هغه کارونه صادریږي چې هر بنده وته ګوري اوري نو هه هه کوي افسوس کوي چې الله دا څنګه مخلوق دی دا د هغه د ظلم نکی کنه ها ذکا کل عنائن یترشح بما فيه لوخی کی چسئی او الٹا دے کناقا بغورزئی مطلب داو چی ذلنو کی سئی نابتی نراؤزی فلسطی نراؤزی خوا دا دے یو بندے انتہائی بدبختی دا او بدقسمتی دا شیغا پنم دا مسلمانی یو ہی مسلمانانو سرا کارونه هم باز کوي د مسلمانې کنه کلمې هم پکې وایو وظیفې هم پکې کوي لیکن چې وګورنو چې هغه څه کوي په دې دنیا کې د الله حقوق هم نشته د بندیانو حقوق هم نشته دا وجه دا چې الله رب العزت وي زړونه داسې شوي دي انبیاء چې الله را لګلو دې لپاره چې په زړونو مهنت وکي د زړونو اصلاح وکي او زړونو کې صحیح کلمه او صحیح عقیده او صحیح اسلام راشي بس نور ته سمایا څه دا غیزه بدن زموار نه دا غیو په خپل بدن باندې په خپل کنټرول راشي او چری باغی د لاسنا او د خپونا او د سترګونا د دې قوتونو نه غلط کار نه کیږي دا ویو بیا روجه صحیح روجي چې څنګه د خوراک سکاک پابندی ده نو د نور نوم پوره پابندی بیا ها د قران او سنت تعلیمات او هدایت ټول دا مطلب ده چې انسان نزل سم کا چې موږ د نزو نور خلق و تبدوست دیر خلق دنیا کی پاتے دیں ولی چزل سم شو نبس اگر انسان سم شو فقد ہو دیا الی صراط مستقیم ومن یعتصم باللہ فقد ہو دیا الی صراط مستقیم چاچہ دا اللہ پا کتاب دا اللہ پا توحید دا اللہ پا قدرت باندی لا سلگل بس بیا پاسات نزا دے واس پل زن پا خپل سموئی ستا ضرورت پاتے نشو کنا تا دا قرآن دے اصلاحات و آخری مطلب و خلاصا دا راز دیر ضروری دی چه انسان پی زن پویا کی چه دے ظاہر کی اگوری او بندتا چه دا آغا عمل و وضع رفع شان شوکتا و خبر اتر دوا و سلام و ناس تولالا ٹولا شیطانانو دا کنا نو دے با داغتا گناہ نکی بلکہ دے باوی چی نقصان داغا چا دے چی دا دا دا ذلی اصلاح ندکلی دا دا ذلی علاج ندکلی دے پورا پا ایمان ندے پوکلی چی ستا ہوئی کنا اسی و طویلی دی چی داو کا غسلو کا ابی آراشا چی کلمہ دا توائیو چی مسلمان شی او اگر آشی او کینی دیوتا ہوئی چی وائی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وائی کنا دباو پی کوئی خوا اشہدو ان محمد رسول اللہ او غوی نوی مبارک شا علیک استادی مبارک شی بولی اندو ایمان راولو کرسچن ایمان راولو بس دغا ایمان شو دا خو بیا خدا چی تا باندی پیخ شو چی دیو بندی وی کپا آنور باندی پیخ شو او ته وی چې دا په دیوال سلی کړی دی دا وایا نو بس دا ستا اسلام دی نو هغه خو د باران نه پټېده نو پر لانې ته ودرېده. دا خو دغه مثال شي ښه که په دې بلاګانو باندې پېښ شو نه که نه دا ډېر وخت غواړي. ته به ورته ووایې چې ورېږه ته چې خپل جسماني علاج کوې نو یو ځل دې ډاکټر له نه ته خو به لا په دې نیت ځي چې زه نن به هم لړ شم سبا کې خیر به هم لړ شم پورېږه چې هغه درته څه ووایي او تاریخونه درته ښیي. دا ولې هغه په دې پوهېږي که نه چې مرض راځي د اس په شانتې او بیا ځي د میګي په پل. دا به ډېره خواري غواړي, دا به ډېر لوی کورس غواړي. نو هغه جسمانی علاج دی چې د هغې دومره ضرورت نشته. ته به خپل ځان له کورنۍ علاج هم وکړي دارو درمل, خو بیا هم هغه تا ته وایي ځه راځه ځه راځه که نه کار سي صحیح خبره کوي. دا مه وایي چې دا دې ځان له پیسو له کار ګوري نه, استا معالج دی هغه د مخلوق خیرخوا دی. دا ګمان په هغه مه کوه. خو دا وایه چې یو سړی چې ته دغه روحاني علاج کوي نو بس په یو ځلو شو چې کلمه ووایه. نه نه دا وایه ته منځله راځي نیو لس منټه او ما سره کښېني چې د اشهدو څه معنا ده, الله اله څه معنا ده, الا الله څه معنا ده. دا خو یې ډېر لوی سبق دی چې په دې پوه کې پوره پوره او هغه کې مرورو داسې شوق او محبت پیدا کیږي که نه. هر څومره وخت پې تیر شي خو د هغه ایمان صحیح شو, د هغه زړه صحیح شو, اصلاح وشوه. اوس ته هغه ته دا مه وایه چې ګوره هر مانځله راځه او په خپله راځي. هغه ته دین خواږه معلوم شو, د هغه زړه ته د ایمان رڼا لاړه, اوس ژوندې شو. نا هغه بچاري داسې نه کوي چې بیا د الله یو عبادت پرېږدي که هغه مونځ یې قبل صحیح بیا ګوره که نه. خو لیکن تا د هغه د زړه صحیح علاج نه دی کړی, تشخیص دې نه دی کړی, هغه دې په خپله پخت ژبه کې کار ژبه د کلمې په معنا نه دی پوه کړی. نو هغه هسې بس لاړه نوم دې ولا کېښوده چې ستا نوم خورشید شو او د کفر هغه نوم به اوس نه اخلي ښه یاره نوم ولا رستو بدل کا, خدا عقیده بدل کا, دا نظریه بدل کا. زه د خپل مشرانو او پسونو کاله دین زه د زړه کې کور کړی دی هغه ته هم معلوم دی. نو دې په یو ورځ کې دوره کار کوي چې هغه به یری او ستا خبره به منحن دا ول نه تر اخره پورې منی مکو دا کور ته نه پوهېږي. دا تا ته چا وی چې چې استاد راشه او سړی د ایمان راوړي دا مخکې سوچ او فکر نه کو, دا خو ډېره لویه خبره ده. دا خو زمونږ او د ده په مینځ کې یو نوی تعلق پیدا کیږي, نوی چې هغې ته تعلق د موالات وایي. دا خو په اسلام کې د دې ډېر لوی مقام دی که نه. نو څنګه چې دغه خبره روانه ده علم نشته دی, دیو خبرې قانون نشته دی. نو بس دغه سی هر عبادت حال لی نخواه, هر عبادت دغه حال لی خواه. او دا عرص چی دی دا ذکر دا اللہ پا کتاب سرکی چی یو یو آیات بانده سوچ و فکر کئے نو بیاو دی خپل معاشره بانده نظر کئے چې کوم ځای پکې نقصان دی نو هغه آیات به د هغې اصلاح کوي, د هغې مرامت به کوي چې دا ځای ګوره ټینکۍ لګول غواړي, دا ځای ګوره دغه لګول غواړي, دا ځای نقصاني دی, دا ځای کریک دی, دا ځای ټول هر څه کریک دی. نو او علاج صرف په قرآن کې دی. به دینه نکیږي نو کني څومره زمانه تیر شوه چې هغه غلطي دي او خطا دي کمزورې دي په انسانانو کې را روان دي او حل یې نکیږي کشمیر مسله ده نو حل یې ځکه نکیږي چې کوم حل یې د ناسو کرا اخلي نه اج کوم یې حل نه ده نو باغې باندې لګیا دي نو اخو نکیږي کنه ها نو قران د هرې خبرې حل لې قران د هر کفر او شرک حل دی قران د هر بی دینه او د هر بی حیاه حل دی بغیر د دین زمو مسائل نه حل کی ها الله رب العزت توفیق را کی چې نور سن کی نو زمونږ خپل کور خو جی صحیح شي کنه ها سمره کارو شو کم بنده چې قران واوري نو بس هغه خپل کور اصلاح وکړه د خپل اهل او عیال اصلاح وکړه بس دې دا غي مشر دې زنه ود دې تپوس کیږي د نوري دنیا تپوس نه کیږي تاسو مرا سانه دا مداري خبرې لاري طریقې پړې په ول ماتيږي تاسو مرا زبردست د پښتو خبره پړې په ول ماتيږي په قران سره سړې پويږي ان شاء الله چې بده پوي شي هغه نو بیا غلطه او خطا نه کیږي نه باغ سوک دوکا کول شي بلکه اغلب الله دومره توفیق ورکی چې هغه به یو غلط انسان اصلاح کول شي هغه به استاد جوړ شي هغه به رهنما جوړ شي فاخر دعوانا الحمد